یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، گود چلے سرکار نو، گود چلے سرکار نو، سونے مٹھل من ٹھار نو، سونے مٹھل من ٹھار نو، آکھے حلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں، آکھے حلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سونا نبی، لباں تے تاں جے ہووے کوئی، لباں تے تاں جے ہووے کوئی، تیرے جیا سونا نبی، لباں تے تاں جے ہووے کوئی، لباں تے تاں جے ہووے کوئی، مینوں تے ہے اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں، ہے نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں، اکساں دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، اکساں دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نے بھی اے ہو کیا تیرے جیا کوئی نہیں، نبیاں نے بھی اے ہو کیا تیرے جیا کوئی نہیں. من مونے آ نبی سونے آ قرآن ہے تیرا نعت خوان، قرآن ہے تیرا نعت خوان. من موڑیا نبی سونیا قرآن ہے تیرا نعت خوان، قرآن ہے تیرا نعت خوان. عرب و عجم دیوالیا تیرے جیا کوئی نہیں. عرب و عجم دیوالیا تیرے جیا کوئی نہیں. رب نہیں کیا تیرا موردہ، دل نہیں کدی تیرا توڑ دا، دل نہیں کدی تیرا توڑ دا. رب نہیں کیا تیرا موڑ دا، دل نہیں کدی تیرا توڑ دا، دل نہیں کدی تیرا توڑ دا. مندا خدا تیری رضا تیرے جیا کوئی نہیں. مندا خدا تیری رضا تیرے جیا کوئی نہیں. ہووے فقیر یا بادشاہ، پاوے گدا نیازی جیا، پاوے گدا نیازی جیا. ہووے فقیر یا بادشاہ، پاوے گدا نیازی جیا، پاوے گدا نیازی جیا. سب کھان دے صدقہ تیرا، تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں کواں تیرے جیا، تیرے جیا